ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। जो मूर्ख पुरुष मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित निर्देश आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होते हैं। तात्पर्य, आजकल प्राचीन आचार्यों तथा मुक्त पुरुषों द्वारा दिए गए निर्देश आदेशों का उल्लंघन करना एक फैशन बन चुका है। आजकल के लोग इतने पतित हो चुके हैं कि उन्हें मुक्त जीव या बद्ध जीव में अंतर प्रतीत नहीं होता। बद्ध जीव में चार दोष होते हैं, वह चुटी करेगा, वह मोहग्रस्त होगा, वह दूसरों को धोखा दे सकता है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। अतः हमें मुक्त पुरुषों से आदेश ग्रहण करना होगा। श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे श्री भगवान से उन व्यक्तियों द्वारा आदेश प्राप्त करता है जो इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष ना हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कर्मशों से मुक्त होते हैं। अच्छा, भगवान चैतन्य कहते हैं, मेरे आदेश से तुम गुरु बन सकते हो। श्री भगवान के दिव्य आदेशों में पूर्ण श्रद्धा रखा तथा इन आदेशों का पालन करके मनुष्य तुरंत गुरु बन सकते हैं। भौतिकवादी लोग मुक्त पुरुष से आदेश ग्रहण करने में रुचि नहीं रखते, वे तो अपने ही कल्पित विचारों में रुचि रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने प्रयासों में बार बार असफल होना पड़ता है। चूंकि अब सारा संसार बद्ध जीवों के अपूर्ण आदेशों का अनुसरण कर रहा है, इसलिए मानवता पूर्णतः मोहग्रस्त है। छोटा सा तात्पर्य है, फिर भी इसमें भावार्थ कितना गहरा और गंभीर है। तो आजकल मानव समाज में इतनी सी भौतिक तथाकथित प्रगति होने से पर कितनी अशांति है समाज में। कारण क्या है, मूल कारण क्या है? ऐसे बहुत एनालिस्ट है, विचारक जो विश्लेषण करते हैं, तो ये समस्या का क्या कारण है, कैसे समाधान करना, कैसे सुधार करना। और बहुत ही प्लानिंग कमीशन ऐसे है, तो जितने भी प्लान योजनाएं बनाते हैं तो फिर भी दिन दिन मानव समाज में अशांति, चिंता असुख बढ़ते रहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आज के लोग इतना दंभिक है कि वे सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारा स्वयं का प्रयास है, हम सब कुछ करेंगे। तो प्राचीन आचार्यों का मार्गदर्शन पालन की आवश्यकता नहीं है। वो वैदिक पंथा तो मूर्ख जन के लिए है। तो इस श्लोक में यही विचार है कि जो वैदिक पंथा अवलंबन करने वाले नहीं है, जो अहंकार विमूढ़ आत्मा होते हैं, सोचते हैं कि मैं करता हूं, मैं स्वयं सब कुछ करता हूं, हम सहयोगिता करेंगे, यूनाइटेड नेशंस, हम एकत्रित होकर सब पूर्वाचार्यों का निर्देश आदेशों को उल्लंघन करेंगे। तो इस प्रकार की मूर्ख या धूर्त, ये दो शब्द एक ही है। मूर्ख का मतलब धूर्त, जो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? अज्ञानी है क्योंकि धूर्त है, हार मानव का उद्देश्य है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। गुरु के पास जाके उत्तम श्रेय के बारे में जिज्ञास करना। तो लोग जो नहीं करते हैं तो मूर्ख रहते हैं। सब जन्म लेने का समय मूर्ख होते हैं। तो छोटे सा शिशु ज्ञानी नहीं है, ऐसा नहीं है। चतुर्सन, चतुर कुमार के अलावा जो शिशु के रूप में लेकिन वास्तव में इस जगत के सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, तो उनके अलावा सब शिशु मूर्ख है। क्योंकि यदि शिक्षा नहीं लेने है तो कैसे एक व्यक्ति विद्वान हो सकता? प्रहलाद महाराज शिशु रूप में, कुमार आचार्य प्रज्ञ, प्रहलाद महाराज जन्म के साथ विद्या संपन्न थे। कैसे संभव था? क्योंकि प्रहलाद महाराज भूमिष्ठ होने के पहले मातृ गर्भ में गुरु शिक्षा मिले। तो ये एक असाधारण घटना हुई। सामान्यतः उच्च श्रेणी, ये उच्च कुल के पुत्रों गुरु के पास भेजना है। गुरु को ब्रह्मचारी गुरु को ले वासांत गुरु हितम आचरण दास वन नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदम। तो बच्चे को गुरु के पास भेजना है, किस लिए? सीखने के लिए। तो कैसे सीखना है, क्या करना, क्या सिस्टम है? आधुनिक बहुत सिस्टम है शिक्षा की प्रथा, मोंटेसोरी सिस्टम इत्यादि। लर्न एज यू प्ले, खेलो और साथ साथ सीख लो। तो ये सब मनोकल्पित शिक्षा विधान है। वैदिक शिक्षा का आधार है नम्रता। आचरण दासवान नीचो, नीचाचा, इसका मतलब पाप करना नहीं, पूरा नम्रता से गुरु की सेवा करना चाहिए, गुलाम जैसे। दास का मतलब गुलाम, गुलामी नहीं, क्योंकि गुरु सुदृढ़ सौहृदम, क्यों गुरु की सेवा इतने समर्पित होने से करते, क्योंकि पूरा विश्वास है कि गुरु मेरा हितेशी है। तो गुरु ही हितेशी है, और कैसे शिष्य का हित का श्रेय, उत्तम श्रेय प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान, यही परम हित। हम सब अज्ञानी हैं, अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब अज्ञानी हैं, आंख की शक्ति है, लेकिन आंख पर आवरण है, वो कैटरैक्ट बोलते है, क्या बोलते है, मोतिया है, तो उसको कटना चाहिए। ये आवरण क्या है, अज्ञान। तो जो गुरु के पास जाते हैं, किससे जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञान प्राप्त करने से आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद मतलब जो दीक्षित है, जिनके आचार्य है, वे विद्वान है। विद्वान का मतलब वेद ज्ञान से विद्वान, विद्वान का मतलब नहीं MSc PhD वो सब नहीं। वैदिक संस्कृति में ऐसा सर्टिफिकेट देना नहीं है, सर्टिफिकेट यही है सर्टिफिकेट। उसका क्या मतलब, तो आजकल देखते हैं मिश्र, व्यास इत्यादि, शर्मा, चक्रवर्ती, बंदोपाध्याय, पुजारी, पुरोहित, गोपीनाथाचार्य, वो जन्मगत ब्राह्मण है। आपका फैमिली नेम क्या है, गोपीनाथाचार्य? दास पंड्या, वो भी ब्राह्मण कुल का नाम है। तो खाली यज्ञ प्रवृत्र दिखाने से बोलते हम ब्राह्मण नहीं। संस्कार भवे द्विज, तो जन्म ना जायते शूद्र, ब्राह्मण का लड़का भी शूद्र है, और दीक्षा के अनुसार द्विज होते। जन्म न जायते शूद्र, संस्कार भवे द्विज। संस्कार इसका मतलब इस प्रसंग में उपनायनम संस्कार, गुरु के पास उपनीत होना चाहिए, मतलब गुरु के नजदीकी आना चाहिए, बात सुनने के लिए और सेवा करने के लिए। लेकिन द्विज का मतलब ब्राह्मण नहीं है, द्विज का मतलब द्वितीय जन्म हो गया है। पहला जन्म है पिता श्री का वीर्य, जो माता श्री का घर में देना है, उसका प्रक्रिया होता है शरीर, वो पहला जन्म। और द्वितीय जन्म है पिताजी है गुरु और माता है वेद माता। तो द्विज होने से ज्यादा कुछ नहीं है, पक्षी भी द्विज है, वो सांप भी, सर्प, नाग, वो भी द्विज है। दो बार जन्म होते हैं, पहली बार माँ का गर्भ से अंडे के अंदर आते हैं, फिर अंडे का अंदर से निकालते द्वितीय जन्म होते हैं। तो पक्षी भी द्विज होते हैं और दांत भी द्विज, क्योंकि दो बार आते हैं ना। संस्कृत में द्विज का मतलब पक्षी, दांत और उपनायन संस्कार से संस्कृत ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य का लड़का। तो द्वितीय जन्म लेना है, उसके बाद वेद पाठित भवित विप्र, वेद अध्ययन करना चाहिए गुरु का मार्गदर्शन के अनुसार। वेद गुरु से सुनना है, श्रवण करना है। आजकल ये सब मुद्रित पुस्तक उपलब्ध होते हैं, परंतु वास्तविक वेद विधि है गुरु का श्रीमुख से विगलित वाणी श्रवण करना, और श्रवण करके कंठस्थ करना। लेकिन खलो शूद्र संभव जन्मना जायते शूद्र, जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते वे शूद्रवत है, शूद्र जैसे है। फिर भी संभावना है और आशा है कि वो संतान संस्कार लेने से, गुरु का शासन और शिक्षण लेने से एक भावी ब्राह्मण है। लेकिन राक्षसिम खलमाश्रित जायते ब्रह्म योनिषु, कल युग में बहुत राक्षस जिनकी शुद्ध ब्राह्मण की प्रवृत्ति नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तियों बहुत ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हैं कल युग में। तो म्लेच्छ के परिवार में परम भक्त जन्म लेते हैं और ब्राह्मण के परिवार में धूर्त, मूर्ख, राक्षस जन्म लेते हैं। तो कल युग में विशेषकर कलो शूद्र संभव, सब शूद्र जैसे, शूद्र की प्रवृत्ति। तो शूद्र ये शब्द गाढ़नीय नहीं है। शूद्र यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करते हैं तो वानाश्रम आचरावता पुरुषेण परप्रमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यथतो शकारणम्। शूद्र भी स्वधर्म परिचार्य करने से वानाश्रम से घटित समाज में विष्णु आराधना करते हैं और ऐसे वे भी परम सिद्धि प्राप्त हो सकते हैं स्वधाम पालन करने से। और विशेषकर माम ही पातव्य पार्षद ये भी सुख पाप योन स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपियांति परम गतिम। तो नीच योनि या पाप योनि में या पाप कर्म के अनुसार जन्म लेना स्त्री वैश्य शूद्र के रूप में तो निम्न जन्म लेने के पर यदि एक व्यक्ति पूर्ण शरण लेते हैं शरणीय मुकुंद के श्री चरण का वे भी परम गति प्राप्त कर सकते हैं। तो शूद्र अगर हम किसी को शूद्र बोलते हैं तो वो निंदा आ जा सकते, लेकिन आज के लोग शूद्र कहना वो ही प्रशंसा है, क्योंकि आज के लोग शूद्र के स्तर से बहुत नीचे तो शूद्र का मतलब यो सोचती इति शूद्र, और ब्रह्म जो शोक प्रकाश करते, और ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मा जानती थी ब्राह्मण, वेद पाठित भवत विप्र, वेद पठन करने से एक व्यक्ति विप्र होते हैं। तो सर्टिफिकेट है ये यज्ञ सूत्र, तो MAC, PhD ऐसे सर्टिफिकेट करने का आवश्यकता नहीं है, तो खाली यही बोलना है मैं अमुक परमाराध्य की श्रीचरण का शिष्य हूं, वे मेरा शिक्षक गुरु है, तो यही कहना वो बस यथेष, और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। वही बोलने से समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति एक पवित्र शिक्षित सुशील ब्राह्मण है, खाली वही बोलने से। तो क्या कोई झूठी बात बोल के ब्राह्मण मैं ब्राह्मण हूं ये वो मेरा गुरु है ऐसा हो सकते ही नहीं, तो झूठ बोलते हैं मैं वो महाब्राह्मण का शिष्य हूं, तो अगर कोई धुर्ता झूठी से बोलते मैं उनका शिष्य हूं तो तुरंत ही उसका आचरण से प्रकट होगा कि वो व्यक्ति का शिष्य नहीं है। ब्राह्मण कैसे समझना, शिक्षित होना चाहिए, परंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण है उनका चरित्र। तो यदि एक व्यक्ति बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूं लेकिन शूद्रवत आचरण करते हैं तो स्पष्ट है कि वो ब्राह्मण नहीं है, या खाली नाम में ब्राह्मण है, वो सही ब्राह्मण नहीं है। तो ब्रह्मा जानतीति ब्राह्मण वेद पाठित भवत विप्र, वेद पठन से एक व्यक्ति विप्र होते, कम से कम एक वेद का अध्ययन करना चाहिए, या दो वेद, द्विवेदी, तीन वेद, त्रिवेदी, चार वेद, चतुर्वेदी, और वैदिक शिक्षा विधान इतना सुंदर है कि कि वेद शिक्षण के साथ आत्मशुद्धि होती है, चरित्र बनाना है। जो आजकल विद्या विश्वविद्यालय जाके पीएचडी करते हैं संस्कृत, साउथ एशियन स्टडीज, ऐसा तो ऐसा शिक्षा लेने से कुछ भी फायदा नहीं होता। वैदिक ज्ञान एक बूंद भी नहीं होता। वैदिक ज्ञान वैदिक विधि के अनुसार प्राप्त होते हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी सिस्टम उसके द्वारा वैदिक ज्ञान बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसा है संस्कृत एक्सपर्ट कुछ भी नहीं जानते। यदि गुरु के पास जाकर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्त्वदर्शनं, यदि इस प्रथा पालन नहीं करते हैं तो जितने भी संस्कृत सीखते हैं इतना सा वास्तव ज्ञान से दूर जाते हैं, क्योंकि उससे खाली अहंकार की वृद्धि होती है। और वैदिक ज्ञान का प्रदान क्या है? विद्याददाति विनयम। तो वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला शर्त है कि विनम्र होना चाहिए, तद्विधि प्रणिपात है न पाश्चात्य तथाकथित संस्कृति, संस्कृति नहीं जीवन शैली, उसमें दंडवत प्रणाम करना बहुत गाढ़ीय है। लोग उस देखने से लोग बहुत गुस्सा होते या बिल्कुल अच्छा नहीं लगते, इसलिए थोड़ा सा विवाद होते हैं हमारे पाश्चात्य देश के भक्तों में कि जनता के बीच में दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि नहीं। पिछले साल में वियना ऑस्ट्रिया एयरपोर्ट में था और दो भक्त मुझको मिलने के लिए आए थे, ये दंडवत प्रणाम किए, फिर उठ के पूछे कि वो उचित था कि नहीं दंडवत प्रणाम का, क्योंकि हमारा जीबीसी बोलते हैं तो ऐसे पब्लिक प्लेस में तो दंडवत प्रणाम नहीं करना, क्योंकि लोग बहुत अच्छा नहीं अपसंद। तो मैं बोला कि आगा नहीं करना है तो मर्यादा लंघन होते, मैं कुछ नहीं हूं लेकिन जैसे तैसे हो संन्यास आश्रम में हो, और यही मर्यादा है कि सन्यासी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो जनता आम लोग तो अच्छा नहीं लगते, लेकिन यदि नहीं देखते तो कैसे अभ्यास होंगे? यदि बार बार देखेंगे तो फिर अभ्यास होगा, फिर ठीक है ये हरे कृष्ण वाले हैं तो ऐसे करते। क्या हुआ जब श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य देश में प्रचार का आरंभ था, तो उस समय जब हमारे भक्त मेरे सब ज्येष्ठ गुरु भाई गुरु बहन न्यूयॉर्क लंदन लॉस एंजलिस ये सब महानगरी में हरिनाम संकीर्तन बहा में नगर संकीर्तन सर्वप्रथम किए थे, तो बहुत बहुत से लोग बहुत असंतुष्ट क्या करते हैं, ये क्या है जंगल है लोग, क्या कौन सा लोग से आया है, ये दुनिया के लोग नहीं है, ये क्या मार्स से आया है क्या, यही प्रमाण है कि देयर इज लाइफ ऑन मार्स। तो बहुत लोग तो बहुत गुस्सा था और एक्चुअली रिस्क था। तो उस समय हम जब मैं 75 में 1975 साल में इसको मैं जुड़ी हुई, तो उस समय हम जब मंदिर से निकला हरि नाम संकीर्तन के लिए, तो लोग कई लोग तो अच्छा लगते थे, कई कई तो निरपेक्ष, कई लोग हमको आक्रमण किए। एक बार हम मंदिर से निकाल के पुलिस की गाड़ी में घुस गए थे, पुलिस हमारे लिए इंतजार कर रहे थे, और हम हरिनाम शुरू नहीं करके भी हमको अरेस्ट किया। तो ऐसा हाल था। तो ये सब ये वो दो प्रतीक्षा खाने वाले भक्त को बताया कि यदि हम नहीं करेंगे तो लोग कैसे अभ्यस्त होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन 10,000 साल जिसमें 500 चला गया और 10,000 साल चलेगा, तो क्या होगा 1,000 साल के बाद हम जनता के बीच में दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, छिपा होते हैं, खाली हाथ जोड़ के प्रणाम देते हैं, तो 1,000 साल हो जाए, 2,000 साल हो जाएगा, तो लोग कब देखेंगे और कब अभ्यस्त होंगे। तो मेरा विचार है कि हम जो करते हैं तो करना चाहिए, और आम लोग आम विचार से अच्छा नहीं लगते तो वो हमारे खेल नहीं है, वो उनका दुर्भाग्य है। और हमारा उद्देश्य है अब आगे लोग को सौभाग्यवान बना इस वैदिक संस्कृति सिखाने से। तो थोड़ा साइड में गाया इस प्रवचन में, तो बात ही है कि नम्र होना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो नम्रता ही अर्हता योग्यता शिष्य होने के लिए, और शिष्य वैदिक ज्ञान गुरु से मिलते हैं, और वो ज्ञान प्राप्त करना का लक्षण है विद्या ददाति विनयम। और नम्रता से सेवा स्वभाव से परिप्रश्नेन सेवया गुरु प्रसन्न होते हैं। वैदिक ज्ञान तो बुद्धि से प्राप्त नहीं होते हैं, वैदिक ज्ञान महत्कृपा से मिल जाते हैं, और वो वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य लक्षण है क्या, नम्रता। तो शूद्र भी नम्र है, परिचर्या करते हैं, तो शूद्र की नम्रता और ब्राह्मण वास्तव ब्राह्मण की नम्रता में क्या अंतर है। ब्राह्मण नम्र है, कैसे है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से। ब्रह्म जानतीति ब्राह्मण, शूद्र नम्र है डर से, मैं परिचय यदि नहीं करूंगा तो खाना नहीं मिलूंगा, दंड मिलूंगा डर से। और ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण विनम्र होते हैं, जानते हैं कि मैं मानव समाज में श्रेष्ठ मान जाता हूं, लेकिन मेरी स्थिति क्या है, मैं विशाल ब्रह्मांड में एक बालू का एक कण जैसे, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान का तुच्छ अंश हूं। तो यही विनम्रता है। और ब्राह्मण का एक महान गुण भी है, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उसका मतलब ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, न शोचति न कांक्षति, भौतिक कामनाएं से पूर्ण विमुक्त होने का कारण से न शोचति न कांक्षति, शोक नहीं करते और आकांक्षा भी नहीं करते। और शूद्र जो शोचति इति शूद्र, तो ऐसे हुआ किससे हुआ, नहीं इतना सा चाहता था तो नहीं मिला, ये शूद्र का विचार है। तो आजकल पूरे समाज में शूद्र है, कलो शूद्र संभव। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं है, इसलिए वो शूद्रों का डर नहीं है, कोई नहीं है मुझको दंड देना, इसलिए ये सब शूद्रवत मूर्ख दुर्धा बहुत अहंकारी है, मूर्ख है, जो मूर्ख है, जो वैदिक ज्ञान गुरु के पास जाकर प्राप्त नहीं होते तो मूर्ख होते हैं। और मूर्ख का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी का मतलब जो जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं, फिर अहंकार विमूढ़ात्मा, मैं करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, कोई भगवान नहीं है, अगर भगवान हो तो भगवान भी मेरे अधीन है, मैं भगवान को 10 रुपया देता हूं और इसलिए भगवान तो मेरा आज्ञा पालन कार्य है। तो ये सब मूर्खता का परिणाम है, धूर्तम बदमाश। तो ये आजकल का समाज का हाल है, सब मूर्ख है, धूर्त है। और इसलिए जिसलिए प्राचीन आचार्यों का निर्देश आदेशों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए मानव समाज में इतना सा अशांति, इतना सा निर्बोध अवस्था है। तो फिर भी लोग इतना अहंकारी है, हम सब कुछ जानते हैं। तो मुक्त पुरुषों का उपदेश पालन करना चाहिए। मुक्त पुरुष का मतलब जो आचार्यवान है, जो वैदिक तत्पर्य समझते हैं। वैदेश अहमेव वेद्यः, वेद विद्या का केंद्र बिंदु है कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो जो इस ज्ञान से अवगत होते हैं तो विभ्रांत मानव समाज को यथारूप यथार्थ ज्ञान दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं? निस्वार्थ देते हैं। किस लिए? अपना इज्जत बढ़ने के लिए नहीं, अपना पोजिशन या बड़ा ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं। जो ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत होते प्रसन्न आत्मा, न शोचते न कांक्षते, कुछ स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहते, क्योंकि पूर्ण संतुष्ट। लेकिन ऐसे महान जन का यही अभिप्राय है कि लोग वास्तव श्रेय नहीं जानते, इसलिए उनका हित के लिए उनको सिखाना चाहिए। लोक से अजानतो विद्वांस चक्र सात्वत संहिता। व्यासदेव ने वैदिक शास्त्रों विशेषकर श्रीमद् भागवत ग्रंथराज परमहंस संहिता रचना की, किस लिए? मूर्ख लोग जो भक्ति योग से बहुत दूर है, जो नहीं जानते हैं कि भक्ति योग से सभी प्रकार का कलुष, सभी प्रकार की समस्याओं सरलता से क्या बोलते हैं, नष्ट होते हैं भक्ति योग से। तो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कृपालु व्यासदेव ने वैदिक शास्त्रों की रचना की। इसलिए व्यास पूजा होती है। क्यों व्यास? व्यास की पूजा क्यों व्यास? गुरु पूजा नहीं बोलते, गुरु पूजा भी बोलते। गुरु पूजा का विशेष अर्थ है व्यास पूजा। गुरु कौन है? ऐसा है इस तात्पर्य में शिव इस तात्पर्य का भावार्थ बहुत ही गहरा है कि आजकल बहुत है गुरु जो खाली बोलने से गुरु, मैं गुरु हूं वो गुरु है। तो गुरु है मूर्ख, गुरु तो मूर्ख नहीं हो सकता, गुरु का मतलब ज्ञान है। लेकिन मूर्ख आदमी बोलते मैं गुरु हूं, और अनेक अन्य मूर्ख लोग उसको घिरा के बोलते वो गुरु है, तुम्हारा विचार वो गुरु है, तुम्हारा विचार वो गुरु है, चुनाव से वो गुरु बन जाते हैं और अवतार भी बन जाते हैं तथाकथित। लेकिन ये सब तथाकथित गुरु अवतार योगी महात्मा इत्यादि सब ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स करण पठव चार दोषों से ग्रस्त होते। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कर्ण त्रुटि करने वाले हैं, मोहग्रस्त होते हैं, धोखा देने वाले हैं और अपूर्ण इंद्रिया वाले हैं। तो कैसे वास्तव ज्ञान दे सकते, वे भी अज्ञानी है। गुरु का मतलब क्या, अज्ञान निरंधस्य ज्ञानंजन शलाक, ज्ञान से हमारा अंधका, हमारा अंधत्व, हम अंधा है हटाते हैं। तो तथाकथित गुरु यदि वो भी अंधा है तो क्या होते हैं, अंध परंपरा। वो श्लोक क्या है प्रहलाद महाराज, अंधा हो बोलो, अंधा यथा अथा यथान, अभी तो यही हाल है। अंधा यथान दुस दानदास उपनियमानम, सब अंधा। तो एक आदमी का हाथ पकड़ते और बोलते मुझको ले लो, वो आदमी बोलते ठीक है मुझको भरोसा करो, वो भी अंधा। अंधा यथा अंधा सुपनियम, तो अंध परंपरा। तो गुरु मुक्त होना चाहिए। मुक्त का मतलब जो अंध नहीं है, तत्वदर्शी है, ज्ञानी न तत्वदर्शन। हम अंधा है वो अंधता निकालना के लिए ऑपरेशन करना चाहिए। वो ऑपरेशन है भक्ति योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जो तत्वदर्शी होना चाहिए, और तत्व क्या है, परम वस्तु क्या है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, यही वस्तु है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यथोन्व्याधितरश्चाते स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसागो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। यही वेद शास्त्र का वास्तव वस्तु है, परम सत्यम, जिनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। सदा निरस्त कुहकम, वे सदैव मुक्त है। भगवान कृष्ण कभी भी मायाग्रस्त नहीं होते, वे ही माहेश्वर है। और जो इनके शरण में है तो वे भी उन जैसे मुक्त होते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उपनिषद वाक्य है कि ब्रह्म जानीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म जानते हैं वे ही ब्राह्मण है। और अन्य शास्त्र वाचन है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्मा होते, अर्थात परमार्थिक स्तर पर अधिष्ठित होते, मुक्त होते। तो भगवान सदैव मुक्त होते हैं, वही मुक्तिदाता है। और जो इनके शरण में है तो वे ही मुक्त होते हैं। तो मुक्त व्यक्ति हम कैसे मुक्त होते हैं? क्योंकि मुकुंद के शरण में है, इसलिए जो मुकुंद के शरण में है उनका सामर्थ्य है मुकुंद की कृपा से अन्य व्यक्तियों को मुक्त बनाना, यही महत कृपा बोलते हैं। तो मुकुंद ही भगवान है और मुकुंद पृष्ठ, मुकुंद पृष्ठ यही गुरु की स्थिति है, गुरु की मुकुंद पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब प्रिय, मुकुंद भगवान मुकुंद के प्रिय है। शुद्ध भक्त जो हमको मुकुंद की कृपा से मुकुंद का सेवन और दर्शन देखते हैं तो मुक्त होना चाहिए। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कारा फटव आर्य विज्ञा वाचा नहीं दोषेष, शास्त्र और वास्तव शास्त्रविद ब्रह्मविद मुक्त पुरुषों के वचन में ये सब दोष जो बद्ध जीवों पूरा ग्रस्त होते हैं ये चारों से, और मुक्त पुरुष की मुक्ति का यही लक्षण है कि वे ये चार दोषों से मुक्त है। और इसलिए ब्रह्मविद मुकुंद पृष्ठ तत्वविद ज्ञानी जन हमको यथार्थ उपदेश दे सकते हैं, जिससे हमारा परम श्रेय होते हैं। तो मुक्त होना चाहिए ऐसे व्यक्ति, महान पुरुष श्रील प्रभुपाद महाभगवतो महान इस भौतिक संसार में वास्तव भगवत दुर्लभ है। हम हार चौक पर भगवत नहीं मिलते, हाँ रास्ते में ऑमलेट ऑमलेट पान बीड़ी सिगरेट ये सब मिलते, लेकिन हर जगह में भगवत नहीं मिलते। भगवत का मतलब कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त का मतलब सूरत में बहुत कृष्ण भक्त है नहीं, ये भगवत शब्द का मतलब जो कृष्ण ही भक्त है। तो टीवी का भक्त नहीं, मैं कृष्ण का भक्त हूं और टीवी का भक्त भी हूं और मिस वर्ल्ड का ऐश्वर्या राय का भक्त भी हूं और कृष्ण का भक्त भी हूं और क्रिकेट का भक्त। जो भगवत है, जो भगवान के श्री चरण पर समर्पित है, अर्पित नहीं समर्पित, हे भगवान आपके चरण में अर्पण करता हूं। क्या अर्पण करता हूं? इतना सब, उतना सब खुद के लिए रखता हूं, यही समर्पण है। समर्पण का मतलब मन धन धन चिंतन मानस देहो गेहो जो कि चुमो आपिल उन्तु अपदे नंद किशो। तो ऐसा बोलने वाले बहुत है, मैं सब कुछ भगवान का चरण में समर्पण किया हूं, तो भगवान बहुत कृपालु है और हमको प्रसाद के रूप में टीवी देते हैं। सब कुछ भगवान की सृष्टि है ने, जो यदि भगवान हमको टीवी को भोग करना नहीं चाहते थे तो किसने सृष्टि किया, ऐसा तर्क होते। रसो वैसा भगवान रसमय है, जो सर रस है तो हम सब रस भगवान के हैं, तो हम सब भोग करेंगे, भगवान हमको दिया है। तो ऐसा तर्क से भक्ति का नाम में कितनी अभक्ति चल रहे हैं। मुक्त पुरुषों इस प्रकार का असद उपदेश नहीं देते। भागवत ऐसा नहीं बोलते। भागवत क्या बोलते? भागवत कहते हैं कि पृथ्वी जत किचु धर्म नाम चले भगवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। भगवत का वचन है, श्रीमद भागवत का वचन है कि धर्म का नाम है पृथ्वी में सब कुछ जो चलते वही छल है। तो भागवत दो प्रकार का भागवत है, एक भागवत गौरव भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। दो प्रकार का भागवत है, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्ति रस पात्र व्यक्ति भागवत। तो भागवत का मतलब समर्पित कृष्ण भक्त और महाभागवत, महाभागवत भक्ति रस पात्र उनकी भक्ति प्रगाढ़ है। तो हर रास्ते के चौक में भागवत नहीं मिलते, महाभागवत की संगति बहुत दुर्लभ है। और कभी कभी पृथ्वी में महाभागवतो महा महान भागवतो महा महाभागवत का श्रेणी में उत्तम, उसी श्रेणी में उत्तम भागवत प्रहलाद महाराज जैसे प्रभुपाद जैसे हमारे बीच उपस्थित होते हैं। तो ऐसे भागवत इतने शक्तिमान है कि ब्रह्मांड चारे से शक्ति धरे जाने जाने चैतन्य महाप्रभु के सभी पार्षद इतना शक्तिमान है कि प्रत्येक की शक्ति है पूरा ब्रह्मांड का परित्राण करना। तो ऐसे महाभागवत दुर्लभ है। तो हमारी क्या आशा है, क्या उपाय है? विमुक्त महाभागवत का मार्गदर्शन प्राप्त करके हमारी मुक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत ही सुलभ होते हैं। और यदि हम धूर्त मूर्ख राक्षस की संगति मिलते हैं तो दुर्गति होती, दुर्घटना राजमार्ग में दुर्घटना होते हैं। राजमार्ग में भी, राजमार्ग में ज्यादा होते। तो क्या करना चाहिए? इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको एक इंगित देते हैं कि श्री कृष्ण भावन अमृत आंदोलन सीधे श्री भगवान से उन व्यक्तियों द्वारा अर्थात मुक्त व्यक्तियों द्वारा आदेश प्राप्त करता है। तो हम कैसे मुक्त व्यक्तियों से उपदेश मिलता है? श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों के द्वारा और श्रील प्रभुपाद और लिखते हैं, और इन आदेशों के दृढ़ता से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष ना हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कर्मशों से मुक्त होते हैं। तो मुक्त पुरुषों से उपदेश प्राप्त करने चाहिए। तो सदैव मानव समाज में प्रहलाद महाराज जैसे, पृथ्वी महाराज जैसे, ये पृथ्वी महाराज का प्रख्यान से उद्धृत श्लोक है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, तो ऐसे एक महान भगवतो महान, तो सदैव मानव समाज में नहीं मिलते। लेकिन फिर भी यदि कोई ये महान भगवतो महान के पदंक के अनुसरण जीवन व्यतीत करते हैं पूरी निष्ठा के साथ, तो वो व्यक्ति भी उन अर्थात महात्मा जन महत जन की कृपा से मुक्त होते हैं, मुक्त अवस्था में। और यदि उनके निर्देश आदेशों से दृढ़ता से पालन करते हैं तो वो पालन करने से उनकी कृपा से मुक्त होते, मुक्त अवस्था पर है। और वो अभ्यास करने से वो प्रस्तुत होते हैं पूर्ण मुक्त होना। तो ये केवल श्रील प्रभुपाद की कल्पना नहीं है, यही विचार परंपरागत है। मैं कुछ दिन के पहले उडुपी में था माध्वाचार्य की गाड़ी, तो हम श्री ब्रह्म माध्व गौरीय वैष्णव संप्रदाय में हैं। तो इस धरथल पर इस परंपरा का स्रोत है या प्राचीन संस्थापक है श्रील मध्वाचार्य। तो वो उडुपी मध्वाचार्य का मूल स्थान है। तो मध्वाचार्य इनका महाप्रस्थान के पहले बोले कि मेरा अंतर्धान के बाद रहूंगा, तीन स्थल पर मैं मूर्ति के रूप में रहूंगा। तो श्रील प्रभुपाद मूर्ति का रूप में उपस्थित है और भाषा के रूप में पूर्ण प्रज्ञा भाषा। मध्वाचार्य की भाषा अर्थात तात्पर्य वेदांत सूत्र पर, मतलब इनका तत्व उपदेश में। और तीसरा स्थल जिसमें माध्वाचार्य की उपस्थिति है इनका उनका आसन में, अर्थात जो उनका परंपरा में आचार्य है और आचरण और शिक्षण के द्वारा माध्वाचार्य के प्रतिनिधि है। तो चूंकि वे माध्वाचार्य की शिक्षा देते हैं और माध्वाचार्य का आदर्श चरित्र पालन करते हैं, इनके सब उपदेश पालन करते हैं, इसलिए वे माध्वाचार्य के प्रतिनिधि हैं। और ऐसे वैसे माध्वाचार्य के अभिन्न रूप है। तो इसलिए व्यास पूजा होते, व्यासदेव की पूजा होते हैं। माध्वाचार्य भी व्यासदेव के शिष्य है। तो उनका गुरु दीक्षा गुरु का नाम क्या नाम, अच्युत प्रेक्ष नहीं क्या नाम, गोकुल चंद्र, यू नो एवरीथिंग अबाउट माध्वाचार्य, अच्युत प्रेक्ष माध्वाचार्य को दीक्षा दी। माध्वाचार्य स्वयं सिद्ध महापुरुष है। तो दीक्षा लेने के बाद माध्वाचार्य अच्युत प्रेक्ष को यथार्थ शिक्षा दिया, जिससे वो विभ्रमित मायावादी अच्युत प्रेक्ष वैष्णव परंपरा में आया था। तो यही असाधारण है। सामान्यतः गुरु तो शिष्य को शिक्षा देते हैं। माध्वाचार्य स्वयं सिद्ध महापुरुष है और उन्होंने शंकराचार्य का विभ्रंत विचार प्रचार खंडन करने के लिए वेदांत सूत्र का वास्तव उद्देश्य प्रकट करने के लिए उनकी पूर्ण प्रज्ञा भाषा रचना की वेदांत सूत्र पर। और उससे प्रदर्शन किए कि ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण, वो ब्रह्म क्या है, परम सत्य क्या है, परम सत्य निर्विशेष नहीं है, सत्य विशेष है, सत्य निर्विशेष नहीं है। विशेष का मतलब वैशिष्य है, ऐसा नहीं है कि परम सत्य का कोई नाम गुण रूप लीला परिका इत्यादि नहीं है, सब कुछ है सत्य रूप में, मिथ्या रूप में नहीं है। तो माध्वाचार्य विशेषकर शंकराचार्य का निर्विशेष वाद खंडन करने के लिए और हरि सर्वोत्तम स्थापना करने के लिए शुद्ध द्वैतवाद स्थापना के लिए केवल अद्वैतवाद खंडन करने के लिए उनकी पूर्ण प्रज्ञा भाषा रचना की। फिर भी स्वयं सिद्ध होने के बाद फिर भी व्यासदेव को देखा चार्ज करने के लिए, तो माध्वाचार्य उडुपी में थे और व्यासदेव कहां रहते हैं? व्यासदेव 5000 वर्षों के पहले वेद शास्त्र रचने की और उसके बाद हम उनके बारे में समाचार नहीं मिलते, लेकिन माध्वाचार्य समाचार मिलते हैं कि वे चिरजीवी है। व्यासदेव अभी तक बाद्रिक आश्रम में निवास करते हैं। तो अभी पक्का रास्ता है बद्रीनाथ जाने के लिए, और रास्ता बनाने के रास्ता होने के पर तो बहुत भयानक है और बद्रीनाथ जाना मुश्किल है, लेकिन रास्ता बनाने के पहले बहुत ही मुश्किल था। और बद्री यात्रा का मतलब महाप्रस्थान, तो जाते थे तो ज्यादा वापस नहीं आते थे। तो माध्वाचार्य अवगत थे कि व्यासदेव बद्रिक आश्रम में है, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना और यदि आवश्यकता थी संशोधन करने के लिए तो यही सिस्टम है। स्वयं सिद्ध होने के पर माध्वाचार्य गुरु के पास अर्पण किया, तो यही मेरा लेख है। तो ये इसके द्वारा शंकराचार्य का खूब प्रचार से बचाने के लिए यही प्रदान है। तो व्यासदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उडुपी से बद्रिक आश्रम गए थे, और उस समय ट्रेन प्लेन लॉरी इत्यादि नहीं था, और संन्यास का एक नियम है कि जहां जाते हैं तो कैसे जाना? पदयात्रा, पैदल से जाना है। तो माध्वाचार्य पदयात्रा की बद्रिक आश्रम तक, और हम जाते हैं आजकल रोड से हेलीकॉप्टर से, बहुत से लोग जाते हैं बद्रिक आश्रम, आते हैं और वहां पर भी जनरेटर लेके टीवी चालू करते हैं और ये सब करते हैं और चिप्स भी खाते हैं। और व्यासदेव का दर्शन नहीं मिलता, तो माध्वाचार्य गए थे। व्यासदेव माध्वाचार्य यथा व्यक्ति को दर्शन दे, हम तुझ जैसे व्यक्ति को नहीं देते। तो व्यासदेव ने आशीर्वाद दी और माध्वाचार्य वापस आके ये शंकराचार्य का केवल अद्वैतवाद का पूरा आक्रमण करने लगा वास्तव ज्ञान के द्वारा। तो माध्वाचार्य का साक्षात दर्शन था व्यासदेव, व्यासदेव का। और ऐसे ही परंपरा आ जाते हैं इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से आते हैं। अंकुर से माधवेंद्रपुर प्रेमानकुर, परंतु हम किसी भी वैष्णव आचार्य को अवलेह नहीं करते, सब हमारे मान्य है। मध्वाचार्य रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बाकाचार्य सबको मानते हैं, फिर भी गौड़ीय विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु का प्रदान प्रेमा पुमार्थो महान कृष्ण प्रेम, नमो महावद न्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर त्विषे अंत गौर अंत कृष्ण बह्य गौर वे ही कृष्ण है। राधा भाव ज्योति सुगलितम, तो वही कृष्ण है। राधा भाव और ज्योति से आच्छादित है कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश्वर वही कृष्ण है। भक्त रूप में आए थे और भक्त का रूप में वेद वाणी सिखाए व्यास देव को परम आदर करके, अनादर करने से पतन होते हैं। मायावादी बहुत कष्ट लेके आर्द्रमुक्त अवस्था प्राप्त करते हैं। ये नैरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावत अविशुद्ध बुद्धया आरोह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा ततो क्या श्लोक है, पतन्ति अधो अनादृत युष्वरं। इस श्लोक में अनादर ये शब्द है, तान अनादृत आदर नहीं करने से भगवान मुकुंद के श्रीचरण पर आदर नहीं करने से परमार्थिक ब्रह्मवादी परम पद तक पहुंच जाके भी फिर पतित होते, बहुत कष्ट लगे कृच्छ्रता से मुक्त होते हैं, प्रकृति के तीन गुण से मुक्त होते हैं, लेकिन वास्तव स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, क्योंकि अरविंदाक्ष ये अरविंदाक्ष अरविंदाक्ष कृष्ण के श्रीचरण पर अनादर करते हैं। आदर नहीं करने से जीव का दुख का आरंभ होते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन्द्र द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सार्गे यान्ति परन्तप। द्वेष कृष्ण को द्वेष करके हम भौतिक जगत में आते हैं और वो कृष्ण प्रेम जो सब जीव का स्वभाव है उसका परिणाम होते हैं, वो जब उल्टे होते परिवर्तित होते हैं तो वो प्रेम का परिणाम होते हैं द्वेष। तो मुक्तावस्था में शुद्ध जीव की शुद्ध भावना है मैं कृष्णदास हूं, एक ही कामना होते हैं कृष्ण सेवा करना। और हया माया दास खड़ी नाना अभिलाष, इस भौतिक जगत में आके कृष्ण का आदर नहीं करने से हमारी इच्छाएं असंख्य होती है। फिर भोगैश्वर्य प्रसक्ता अनंतया परित चेतस व्यवसायत्मका बुद्धि समाधान विधि मन सदैव विचलित रहते हैं। भोग ऐश्वर्य अन्वेषण करते हैं बद्ध जीव और कभी भी शांति नहीं मिलते हैं। तो क्या है दोष मानव समाज में मुक्त जीवों का निर्देश आदेशों का पालन नहीं करना है, उनको अनादर करना। तो चैतन्य महाप्रभु वे ही व्यासदेव है या व्यासदेव नारायण का रूप है, शक्त्यादेश अवतार। मध्वाचार्य संप्रदाय में बोलते व्यासी साक्षात नारायण। तो हमारे परिप्रेक्ष्य से तो व्यास का साक्षात विष्णु मूर्ति या शक्त्याविश जीव है तो ये बड़ी बात नहीं है। तो हमको सत्य ज्ञान देते हैं वेद शास्त्र के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु ही मूल व्यास, और जब वाराणसी में थे ब्रह्मवादी मायावादी प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 7,000 शिष्यों को बताया कि आप सब व्यास मानने वाले हैं परंतु केवल मुंह से मानते हैं, वास्तव व्यास पूजा होते हैं, व्यास का वचन यथारूप मानना जो वेद वाणी लेके सब कुछ उल्ट सिद्ध करते हैं वो वेद अध्ययन का नाम है, वेद और वेद व्यास को अनादर करते हैं। इसलिए वैष्णव ही ब्रह्मवादी, वास्तव ब्रह्मवादी, वास्तव व्यास पूजक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के द्वारा व्यास पूजा करवा दी। शंकराचार्य संप्रदाय में व्यास पूजा पद्धति है, एक पुस्तिका जिसमें व्यास पूजा कैसे करना है वो पूरी विधि है। लेकिन क्या है, मायावाद गलत सिद्धांत निष्कर्ष करके तथाकथित व्यास पूजक मायावादी हर कदम में व्यास की निंदा करते हैं। व्यास पूजा क्या है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु वैदैश्च सावैरहम एव वेद्यः, कि भगवान कृष्ण वेद वाणी का केंद्र बिंदु है, इसको यही बात को समझना समझाना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, सब कुछ करना, कयेन मनसा वाचा सब कुछ, कयेन मनसा मतलब काय का मतलब शरीर, तन मन वचन सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना हर क्षण में, तो यही व्यास पूजा है। तो यदि हम व्यास का नाम बोलते हैं और साथ में अन्य प्रकार का काम करते हैं तो ये व्यास पूजा नहीं है। तो गुरु गुरु कैसे होते, क्योंकि परंपरा के अनुसार व्यास स्थापित आचरण पालन करते हैं, आचिनोती या शास्त्राणी आचार स्थापयत्यपि, आचिनोती या शास्त्राणी आचार स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचार्य ये शब्द का अर्थ क्या है? आचिनोति या शास्त्रानि, शास्त्र व्यास व्यास देव प्रदत्त आचरण के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। आचिनोति या शास्त्रानि आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य स्थेन कीर्ति। आचार्य कौन है? जो स्वयं वेद उपदेश पालन करते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं और व्यवहारिक रूप में उनका प्रभाव से खाली औपचारिक रूप से नहीं व्यवहारिक रूप से सिखाते हैं, स्थापन करते हैं व्यास देव का उद्देश्य। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यम ददाति स्वपदाधिकम्। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में सब रूपानुग है, वो भौतिक तथाकथित विद्वान गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते। हम चैतन्य संप्रदाय के है लेकिन हमारा विशेष परिचय है कि हम रूपानुग है, रूप गोस्वामी के अनुग। क्यों रूप गोस्वामी? क्यों चैतन्य अनुग गौरानुग नहीं है, रूपानुग। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य अति सूक्ष्म है और छिपत। चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट अर्थात इनका हृदय के अंदर अति गुह्य उद्देश्य जो है तो केवल चैतन्य महाप्रभु जानते थे वो क्या है, और चैतन्य महाप्रभु के अलावा स्वरूप धामदास गोस्वामी भी जानते थे। स्वरूप धामदास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न रूप है, तो स्वरूप धामदास जानते थे लेकिन किसी को ना बताए। तो लेकिन रूप गोस्वामी उनका लेख के द्वारा, उनका विस्तार साहित्य के द्वारा चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य प्रकट किया। वो उद्देश्य क्या है? अनार्पित चिरिंग चिरात क्रूनि अवतीर्णो खलो समापियत मन तज्वल रस स्वभक्ति श्रियम हरि पुरत द्युति कदम्ब संदीपितम सदा हृदय खंदरे स्फुरतु वा सच्चिनंदनः। वो सच्चिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य यशोदनंदन जे सच्ची सूत हैलो से वो आए थे इस दुर्भाग्य कलयुग में, दुर्भाग्य कलयुग धन्य बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे और वो अति गुह्य अति सूक्ष्म अति उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस सबको सिंचित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। यदि गौर ना हुई तो तब की हुई तो केमन धरितम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत हो के मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश छातुरी सा बरज युवती भावेर भकति सकति हईतो खा। चैतन्य महाप्रभु यदि नहीं आए थे तो क्या क्या होता, कौन सी शक्ति थी राधा की महिमा प्रचार करने, कौन सी चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन व्यक्ति की शक्ति थी माधुर वृंद विपिन माधुरी व्रज धाम का रहस्य प्रकट करना, कौन जानते थे, किन की शक्ति थी दूसरों को व्रज प्रेम रस प्रदान करना, चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा विशेष का रूप गोस्वामी के द्वारा मिल जाते हैं और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट उनकी हृदय की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रेम संकीर्तन व्रज प्रेम रस संकीर्तन के द्वारा प्रचार करना, पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सवत्र प्रचार हो मरना, रूप गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्या करते थे, नाना शास्त्र विचार नहीं कर निपुण सद्धर्म संस्थापक राज धाम में बैठ के सभी शास्त्रों का अध्ययन करके विचार करके सद धर्म परम धर्म प्रेम धर्म स्थापन करने के लिए असंख्य अमूल्य पुस्तक रचना की, यही रूप गोस्वामी रूप सनातन और सभी ब्रज गोस्वामियों का मुख्य प्रदान है। और उन्होंने भी विशेषकर रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को प्रशिक्षण और जीव गोस्वामी के द्वारा नरोत्तम श्रीनिवास और श्यामानंद प्रेरित हुए इस संकलित प्रेमवाणी पुस्तक के रूप में संकलित प्रेमवाणी जन साधारण के मध्य प्रचार करना। तो इसलिए कभी कभी गौड़िया जीवानों का भी बोलते रूपानों का जीवानों का, रूप गोस्वामी जो रास शास्त्र में दिए थे तो जीव गोस्वामी तो एक ही तत्पर्य देते थे इनके शत संदर्भ में, वो तद्विक विचार जो रूप गोस्वामी का रास विचार का समर्थन है जीव गोस्वामी का शत संदर्भ में है। तो ऐसे सब कुछ गोस्वामी साहित्य में पूर्ण रास विचार है जो अन्यत्रा नहीं मिलते, भौतिक रास वो भारत मुनि का भौतिक रास वो उन थज वाला रास गोलोक गोकुल रास से बहुत दूर है और वैकुंठ रास मथुरा रास द्वारका रास का कोई तुलना नहीं है ब्रज रास के साथ। रास तत्व रूप गोस्वामी हमको देते और तत्व ज्ञान जीव गोस्वामी हमको दे, दोनों रास ज्ञान तत्व वास्तव में रास और तत्व में अंतर नहीं है। दो परिप्रेक्ष्य दर्शन करने, ये सब दर्शन है। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी हमको दिए थे और नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद बंगाल और उत्खाल प्रदेश, ये दोनों प्रदेशों में श्री चैतन्य मनोभीष्ट प्रचार करने लगे। नरोत्तम दास जीव गोस्वामी का शिष्य, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षित थे। कभी लोकनाथ मोरे संगे लय जबे श्री रूप पाद पद्मे मोरे समर्पित, तो नरोत्तम दास इनके अनेक ज्ञान में लोकनाथ गोस्वामी का नाम लिखते हैं। लोकनाथ प्रभु, मेरा प्रभु है लोकनाथ गोस्वामी, तो कब मुझको रूप गोस्वामी के श्री चरण पर अर्पण करेंगे, यही नरोत्तम दास की एक प्रार्थना है। तो दीक्षा गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी और शिक्षा गुरु थे जीव गोस्वामी। तो नरोत्तम दास परम विद्वान थे तत्व ज्ञान में, राष्ट्र शास्त्र में, संस्कृत नैपुण्य अपार था। तो जीव गोस्वामी का शिष्य तो मूर्ख नहीं होंगे। तो फिर भी नरोत्तम दास सारा गोरिया या बंगाली भाषा में बहुत से कीर्तन ज्ञान लिखी, वो साधारण को समझाने के लिए और उनकी हृदय भावना प्रकट करने के लिए, तो सारा बंगाली भाषा में लिखी। तो ऐसे इस परंपरा आ रही है, ये महाजन परंपरा है, माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी के धन्ना करिलेन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य है और उनके बाद रूप रघुनाथ, कृष्णदास कविराज, नरोत्तम ठाकुर असंख्य गुरु है इस रूपानुग गौरिया संप्रदाय में। ये प्रसिद्ध गुरुजन का नाम है वो तालिका में, कृष्णदास कविराज, नरोत्तम दास, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बालदेव, जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौरकिशोर दास बाबाजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील ए सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो ये सब प्रसिद्ध नाम ये परंपरा में लिखा हुए। उनके अलावा और बहुत बहुत महान भक्त गुरु गुरु रूप से संप्रदाय की सेवा की, गुरु कार्य करते थे, उसका मतलब गुरु सेवा। गुरु सेवा का मतलब शिष्य गुरु की सेवा करते, लेकिन गुरु गुरु सेवा इस शब्द का एक और अर्थ है कि एक भक्त उनकी गुरु की सेवा करने के लिए गुरु होते हैं, तो ऐसे गुरु सेवा। गुरु गुरु सेवा करते हैं। कैसे गुरु सेवा करते हैं? शिष्यों को शासन देने से। तो गुरु यदि स्वयं सदैव गुरु सेवा नहीं करते हैं तो गुरु नहीं है। गुरु का मतलब उनका, गुरु का आदर्श शिष्य। तो ऐसा शिष्य उपयोगी है चैतन्य महाप्रभु का आदेश ग्रहण करना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होय तारो ए देश। कौन योग्य है इस आदेश पालन करने के लिए? सब योग्य है, सब गुरु हो सकते। कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नहीं जय कृष्ण तत्व वेता श्री गुरु होय। तो नहीं है कि महान पंडित होना चाहिए, नहीं है कि उच्च श्रेणी ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना पड़ते, ऐसा नहीं। जो कृष्ण तत्व वेद, कृष्ण तत्व क्या है? हरि सर्वोत्तम, वही भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। जीव कृष्ण दास है, जीव कृष्ण अंश है, जीव कृष्ण का समान नहीं है। तो जो जानते हैं और जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, जो जीवन उत्साह करते हैं, व्यास स्थापित वेद वाणी रूप स्थापित विशेष अंतरंग वेद वाणी प्रचार करना, तो वो व्यक्ति उपयुक्त है गुरु कार्य करना, गुरु भार लेना, गुरु सेवा करना। तो इस प्रकार व्यास पूजा होती। व्यास पूजा का मतलब व्यास की पूजा करना है, मध्वाचार्य की पूजा करना है। मध्वाचार्य के परंपरा में सब आचार्यों की सेवा, असंख्य गुरुओं की पूजा करना, क्योंकि गुरु का मतलब व्यास के प्रतिनिधि। विख्यात आख्यात सब जो गुरु है, सब वैष्णव ही गुरु है, वैष्णव ही गुरु है। बहुत आख्यात भी गुरु थे वो रसिकानंद, महान शक्तिमान आचार्य थे श्यामानंद के शिष्य, और उनके बहुत शिष्य थे, बहुत बहुत शिष्य थे, असंख्य शिष्य थे। और उनके शिष्यों में बहुत थे जो गुरु भी थे। वो रसिक मंगल में रसिकानंद प्रभु के मुख्य शिष्यों का नाम का उल्लेख है, जिनमें कुछ लेख है कि ऐसा नाम है, और इन उनके बारे में इतना सा वर्णन है कि उनके हजार हजार शिष्य थे, बस और कुछ नहीं, और इतिहास में और कुछ नहीं मिलते। तो गुरु अनेक है, फिर भी गुरु एक है, गुरु व्यास है। जैसे माध्वाचार्य का आसन के बैठे हुए आचार्य भी माध्व से अभिन्न है। कैसे अभिन्न होता? अभिन्न है कि व्यास जैसे ज्ञान देते हैं तो गुरु वैसे देते, और एक परिप्रेक्ष्य में गुरु व्यास से, एक परिप्रेक्ष्य श्रेयकर है, क्योंकि व्यास काम, ज्ञान, योग और भक्ति जैसे कर, लेकिन जो गुरु है, गुरु का मतलब वैष्णव, अवैष्णव गुरु नास्यत, वैष्णव स्वपच गुरु हु, वैष्णव था ही योग्यता गुरु होने के लिए। तो व्यासदेव बहुत से उपदेश देते थे और गुरु है वैष्णव जो वेद व्यास का उद्देश्य समझते हैं और उसका सारांश निकाल के वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु श्रीमद् भागवत का प्रचार करते हैं। यही वेद वास्तव वस्तु है। तो हम रूपान हो गए, रूप गोस्वामी ने और नाना शास्त्र विचार नायक निपुणों, वो सभी वैदिक शास्त्रों का विचार करके सिद्धांत निष्कर्ष करके संग्रह किया, संकलन किया, उनका लेख में। तो हम रूपानोग संप्रदाय में है, व्यास के पूजक है और गुरु पूजक के द्वारा हम व्यास और सब व्यासानुग गुरुजन की पूजा करते हैं। तो आज ही मेरी व्यास पूजा उद्यापन होते हैं। मेरी व्यास पूजा इसका मतलब क्या है? तो आप सब अनुग्रह करके यहां पर आए थे, मुझको अवसर देना या मुझको बताना कि मेरा कर्तव्य है गुरु पूजा करना। आज ही दिवस जिसमें मुझे विशेषकर गुरु पूजा करता हूं, व्यास पूजा करता हूं, विशेषकर आज ही मुझको पूरा संप्रदाय के आचार्यों का स्मरण करना चाहिए और इनकी कृपा मांग करके गुरु सेवा करूंगा। गुरु का कार्य मुक्त पुरुषों का, जो मुक्त नहीं है लेकिन मुक्त उपदेश और मुक्त का आदर्श के अनुसार अन्यों को मार्गदर्शन देते हैं, वे ही गुरु, वे भी गुरु बोलते हैं। तो जिससे मैं अच्छी तरह गुरु का कार्य कर सकूं, आप अनुग्रह करके आए थे, मुझको चेतावनी देना कि मेरा एक ही कर्तव्य है गुरु पूजा करना। यदि मैं एक क्षण से गुरु पूजा करने से भ्रष्ट होते हैं तो वो अनादर, गुरु अनादर करने से मेरी एक ही योग्यता गुरु कार्य करने के लिए नष्ट होते हैं। तो इसलिए रूप रघुनाथ पदे करी आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास, रूप रघुनाथ पदे सदा करी आश प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। तो प्रार्थना सदैव करना चाहिए, योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तुम्हारा करो नशा, योग्यता मेरी योग्यता क्या है, योग्यता है कि हम पूर्वाचार्य हरे कृष्ण का पदांक अनुसरण करके प्रयास करते हैं अन्यों को उपदेश देना, तो यही योग्यता है। और यही वैदिक प्रणाली है जिसमें से सिद्धांत आते हैं। व्यासदेव वेदवाणी देते हैं जिसमें विशाल असंख्य शाखा उपशाखा है, वो सार क्या है वैष्णव परंपरा में से ये वैदिक सिद्धांत भक्ति सिद्धांत आते हैं। और गुरु का कार्य है हम जो मुक्त पुरुषों से मिली वो सिद्धांत वो वेदवाणी तो दूसरों को बताना और स्वयं आचरते यस्मात् स्वयं आचरण करके सिखाना। तो आपके मूल्यवान समय बहुत लिया था, कुछ दिन के पहले श्रील भक्ति सिरन सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव महोत्सव पर जो इस्कॉन मंदिर में एक भक्त मुझके पूछे कि श्रील भक्ति सिरन सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र इतना दीर्घ है क्यों। तो मैंने उत्तर दिया कि इतना संक्षेप है क्यों। तो अनंत शेष असंख्य काल में प्रयास करते हैं महान आचार्यों के चरण राज का एक कण का एक गुण का वर्णन करना तो फिर भी अंत नहीं मिलते, इसलिए उनका नाम है अनंत। और हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम सोचते हैं कि चार श्लोक अधिक है उनका गुण कहने के लिए। तो स्वल्प बुद्धि से हमको बचाने के लिए आचार्य गण इस पृथ्वी पर आविर्भाव करते हैं और इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। व्यास पूजा का मतलब गुरु पूजा, सभी गुरु की पूजा करना। तो शायद आप सोच रहे हैं कि मैं इतने लंबे समय बाद बोलता हूं, लेकिन हमारी दुर्भाग्य है कि हमारी रुचि नहीं है गुरु प्रशंसा करना, व्यास मध्वाचार्य रामानुजाचार्य इत्यादि आचार्यों के गुण में हमारी रुचि नहीं है। इसलिए बहुत से पुस्तक रचना करना चाहिए। मध्वाचार्य का क्या प्रदान है, रामानुजाचार्य हमको क्या दिए थे, लोकस्य अजान तो विद्वांस चक्र संहिता संहिता। लोग अज्ञानी है, इसलिए महामुनि व्यास में श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत में क्या है, भागवत जो भगवान के बारे में, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्ति मुक्त संगोपजायते, तो तत्व ज्ञान है। रस ज्ञानम छिन्वतम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, तत्व ज्ञान है और रस ज्ञान भी है। तत्व ज्ञान क्या है, हरि सर्वोत्तम, जीव हरिदास, तो दास्य में क्या होते, रस, रस निकलना है, तो रस क्या है, कैसे निकलना, इसलिए भागवत में भक्त चरित है। भक्त चरित का मतलब उसमें कैसे भक्त जन व्यवहारिक रूप में आत्मसमर्पण करते हैं भगवान की श्री चरण को, और भगवान कैसे ये यथा माम प्रबद्यन्ते थांस्तथैव भजामि अहम्, तो भगवान कैसे व्यवहार करते हैं उनके भक्तों के साथ, और भक्तों कैसे आत्मसमर्पण करते हैं, और ये परस्पर व्यवहार में रास निकलते हैं। तो भगवत है मूल रास शास्त्र जिसमें परम सत्य ज्ञान है। तो इसलिए बहुत से पुस्तक रचना करना चाहिए और परिवेशन करना चाहिए जिससे लोग इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल प्राचीन आचार्यों का अनादर करने से मानव समाज पूरा विभ्रांत है। तो भागवत चरित्र के बारे में अवगत नहीं होने से लोग माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्य राय, सचिन तेंदुलकर, सोनिया गांधी, ये सब क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार के लोग ये हैं, तो भागवत नहीं है। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं धूर्त मूर्ख, जैसे ये सब मूर्ख की प्रशंसा करने से भगवत निंदा होती है, तो जिससे भगवत निंदा बंद होगा और जीवन का परम कल्याण निष्कर्ष होगा। भगवत चर्चा बहुत बहुत अधिक होना चाहिए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयास किए थे पुस्तक रचना करने, पुस्तक के माध्यम से भगवत प्रचार होते, व्यास की आराधना होते हैं, व्यास की वाणी, व्यास का उद्देश्य, ये सभी पुस्तकों में संकलित है। तो यही ज्ञान का वितरण करना चाहिए। तो यही व्यास पूजा है, ऐसे पुस्तक रचना करना, पुस्तक के माध्यम से भगवत प्रचार होते, व्यास की आराधना होते हैं, व्यास की वाणी, व्यास का उद्देश्य, ये सभी पुस्तकों में संकलित है। तो यही ज्ञान यही ज्ञान का वितरण करना चाहिए, तो यही व्यास पूजा है। तो किन का साहस है गुरु का आसन पर बैठना? तो एक प्रकार का व्यक्ति का साहस है गुरु का आसन पर बैठना, एक ही मूर्ख धूर्त जो गुरुगिरी करते हैं। बहवो गुरुवो संति शिष्य वित्त पहाड़ का, बहुत है गुरु जो निपुण है शिष्यों का धन चोरी करना, तो वो एक प्रकार का गुरु है। वाग चातुरी से, चालबाजी से, दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संथा पहाड़ का, शिष्यों का संताप जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख हथाना की नैपुण्य, उस प्रकार का गुरु दुर्लभ है। तो किनका साहस है बोलना की मैं शिष्यों का दुख हटाता हूं, जिनकी पूरी श्रद्धा है व्यास मध्वाचार्य रामानुजाचार्य निम्बाकाचार्य विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी पूर्वाचार्यों में जिनकी पूरी श्रद्धा है और वेद शास्त्र में पूरी श्रद्धा है। कि मैं करता नहीं हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिथि मन्यते, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, योग्यता विचार किचु नहीं पाए तुम्हारा करुण नशा, करुणा ना हो ले कांदिया कांदिया प्राण राखी बोआ, जो जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं केवल पियान जैसे हूं, कि पूर्वाचार्य हमको कितना धन दिए थे और हमको बोले हमारा आज्ञा गुरु हो या थारो देश, तो मैं गुरु की आज्ञा लंघनकारी नहीं होऊंगा, अयोग्य होने के पर मेरा कर्तव्य है गुरु का आदेश पूर्ण करना, तो मैं योग्य नहीं हूं, मैं कौन हूं? पुरुष हो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि जागाय मादाय होते मोई से पापिष्ट, पुरुष कीट होते मोई से लघिष्ट, जे मोरा नाम सुने तार पुण्य खोय, जे मोरा नाम होय तार पाप होय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महान भगवतो महान महाभागवतों की श्रेणी में महान है। त्रिनादपि सुनिश्चित भाव से पूर्ण होने से कहते हैं जागाय माधाय होते, जागाय माधाय प्रसिद्ध धूर्तों से मैं और भी गौरव पापी हूं, और मेरी स्थिति क्या है, मैं पूरी से कीट विष्टा का कीड़ा से और भी थूच हूं, और जो व्यक्ति मेरा नाम सुनते हैं तो सुनने से उसका पुण्य क्षीण होते हैं, और जो मेरा नाम बोलते हैं उससे पाप होते हैं। तो हम भी बोलते बोलते लेकिन ऐसा महसूस करना कठिन, बोलना सहज, चुनादपि सुनिश्चे न बोलना सहज, चुनादपि सुनिश्चित भाव भावना करना बहुत ही कठिन है। हम अहंकार विमूढ़ा मा करता हमिति मन्यते, चिनादपि सुनिच भाव नहीं, हम रावण से दम लेके। तो जो कम से कम समझते है कि मेरी वास्तव स्थिति है त्रीन से नीच, योग्य है आपत्काल में। अभी हमारे बीच मध्वाचार्य उपस्थित है कि नहीं? उपस्थित है, व्यासदेव उपस्थित है, सभी आचार्यों उपस्थित है, परंतु उनकी स्वयं उपस्थिति का अभाव से मानव समाज में इतने से उपद्रव होते, अज्ञान से पूरा मानव समाज दिशाहीन है। और इसलिए व्यास पूजा नहीं करके धूर्ता पूजा करते हैं। तो जिससे पूरा मानव समाज अबोध जात सुबुद्धि प्राप्त करेंगे, तो पूरा योग्य नहीं होने के पर जिनकी श्रद्धा है वेदवाणी में व्यासदेव में कि मानव समाज का यही आवश्यकता है कृष्ण भक्ति करना, वैदिक सार सिद्धांत है, तो ऐसा व्यक्ति व्यास पूजा करके गुरु सेवा कर सकते, कैसे? गुरु कार्य करने से। तो आप सब यदि मुझको आशीर्वाद देंगे, मैं केवल इस जीवन में नहीं हर जन्म में व्यास पूजा करूंगा। व्यास पूजा होती है व्यास के अनुसार, पूर्व आचार्यों के अनुसार उपदेश और सिद्धांत देना और स्वयं आचरण करने से। तो अभी लगभग क्या 2.5 घंटा व्यास पूजा हो गई। व्यास पद का वर्णन करने में, व्यास की स्तुति करने में, तो आशा है हमारे पूरा जीवन व्यास कीर्तन और श्रवण में व्यतीत होगा। और अभी इस कथा के रूप में व्यास पूजा मैं अभी समाप्त करता हूं। जय भगवान व्यास देव की जय। वर्तमान युग के व्यास शिल प्रभुपाद की जय। व्यास देव के सभी प्रतिनिधियों की जय। हरे कृष्ण।